وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ. Na hawa hawangojei ila ukelele mmoja tu usio na muda. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. Na wao usema, Mola wetu mlezi, tuletee upesi sehemu yetu ya adhabu kabla ya siku ya hisabu. Yasbir ala ma yakuluna wadhkur abdana Dawuda dhal aidi innahu awwab. Subiri kwa hayo wayasemayo, na umkumbuke mja wetu Daud mwenye nguvu, hakika yeye alikuwa mwingi wa kutubia. Inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil'ashi wal'ishraq. Hakika tulidhalilisha milima pamoja naye ikisabih jioni na asubuhi pamoja naye. Wattayra mahshuratan kullun lahu awwab. Na pia ndege waliokusanywa makundi kwa makundi, wote walikuwa wanyenyekevu kwake. وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Na tukautia nguvu ufalme wake, na tukampa hikma na kukata hukumu. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. Na je, imekufikia habari ya wagombanao walipopindukia ukuta kuingia chumbani? إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. Walipo mwingilia Daudi naye akawaogopa, wakasema, usiogope, sisi ni wagomba nao wawili, mmoja wetu amemdhulumu mwenziwe, basi tuhukumu kwa haki wala usipendelee, na utuongoe kwenye njia iliyo sawa. Inna hadha akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Hakika huyu ndugu yangu ana kondoo wa kike 99, na mimi ninaye kondoo mke mmoja. Akasema, nipe huyo nikufugie, na amenishinda kwa maneno. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna kathiran min al-khulata'i layabghi بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Akasema, kweli amekudhulumu kwa kumtaka kondoo wako mmoja kuongezea kwenye kondoo wake, na hakika washirika wengi hudhulumiana wao kwa wao, isipokuwa walioamini na wakatenda mema, na hao ni wachache. Na Daudi akajua kuwa tumemfanyia mtihani, basi akamwomba msamaha Mola wake mlezi, na akaanguka kusujudu na kutubia. Faghfarna lahu dhalika wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Basi tukamsamehe kwa hayo, naye kwa hakika anao mkaribisho mkubwa na marejeo mazuri kwetu. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas